паўтору сітуацыі, што склалася пры расследаванні выбухаў у Віцебску ў верасні 2005 году, калі былі арыштаваныя, а затым праз паўгоду выпушчаныя на волю браты Віктар і Юры Мурашкі. Цяпер з людзей праўдамі і няпраўдамі будуць выбіваць паказанні, і мы вельмі трывожымся наконт гэтага, сказаў юрыст. Версіі следства каментуюць слухачы ў лістах на свабоду. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Шукаць вінаватых у выбуху сярод апазіцыі тое ж самае, што падазраваць губернатара гавайскіх выспаў. За гады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да выканання абавязкаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэяў, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, які мае статус першага намесніка, звольненага напярэдадні кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Дэталі падае Валер Каліноўскі. У сакратарыяце Рады бяспекі свабодзе паведамілі, што звольнены з пасады дзяржаўнага сакратара Віктар Шэйман сёння раніцай пабываў у сваім былым кабінеце. Ён рыхтаваў справы для перадачы, аднак каму, пакуль невядома. На гэты момант апаратам Рады бяспекі кіруе ягоны намеснік Юры Крывашэяў. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі паведаміў свабодзе, што на чале прэзідэнцкай адміністрацыі цяпер першы намеснік кіраўніка Анатоль Рубінаў. Калі будуць зробленыя прызначэнні на гэтыя пасады і дзе ёсць нейкія абмежаванні па часе для прыняцця адпаведных указаў, Павал Лёгкі не сказаў. Я не буду тут нічога предполагаць. Как только будет принято решение, так все об этом узнают. Між тым, дзяржаўныя газеты, у прыватнасці «Савецкая Беларусія» і «Звязда» у сённяшніх нумарах ніяк не каментуюць адстаўкі Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. Яны толькі публікуюць адпаведныя указы Александра Лукашэнкі. Гэтаксама дзейнічаюць дзяржаўныя тэлеканалы і агенцтва «Белта». А вось «Камсамольская правда» в Беларусі напісала, што верагодным пераемнікам Віктара Шэймана на пасадзе дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі стане іншы Віктар, старэйшы сын Александра Лукашэнкі. Цяпер ён дарадца бацькі па нацыянальнай бяспецы. Спецы. На гэтую публікацыю ў Радзе бяспекі неафіцыйна адрэагавалі наступным чынам. Знаеце, што рашэнне прымае прэзідэнт, поэтому тут абсуждаць все могуць ўсё што угодна, рашэнне прыме ён. Адстаўка Віктара Шэймана асабліва не адбілася на працы апарату Рады бяспекі, мяркуе чыноўнік. Вы ж видите, исполняющий обязанности назначен, организация работает так же, как и работала, здесь люди такие подготовленные, справляющиеся, поэтому независимо от руководства, ну, всё налажено, всё работает. Нагадаю, Александр Лукашэнка учора звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа ў сувязі з пераводам на іншую працу. Раней Лукашэнка моцна скрытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце 4 ліпеня ў Менску. Намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Наталя Пяткевіч і старшыня Белтэлерадыёкампаніі, член Савету Рэспублікі Александр Зімоўскі пракаментавалі журналістам чуткі аб магчымым іх прызначэнні на пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Гэтыя чуткі аднавіліся пасля гучных адставак Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. Паводле Наталі Пяткевіч, гэтыя чуткі не маюць пад сабой ніякай падставы. На пытанне аб магчымых змяненнях у кар'еры Наталя Пяткевіч адказала: «Гэта не ад мяне залежыць». У сваю чаргу Александр Зімоўскі сказаў: «Мяне даволі часта куды-небудзь прызначаюць, пераводзяць і накіроўваюць. Да гэтага можна прывыкнуць. Што да прапаноў узначаліць палітычны штаб прэзідэнта краіны, толькі такія функцыі лічу аптымальнымі для адміністрацыі, то я іх не атрымліваў, гэта па-першае. Па-другое, мне б не хацелася мець справу з людзьмі, прозвішча якіх збіраўся назваць прэзідэнт падчас абвяшчэння паслання да беларускага народу і парламенту. Я нагадаю, выступаючы ў красавіку са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту, Александр Лукашэнка заявіў: «Чалавек 15 самых высокіх урадавых чыноўнікаў і адміністрацыі прэзідэнта завязлі ў карупцыі». Званкі на свабоду. Прашэнне вам не будзе за ваша прэдацельства. Куды нам ісці беларусам? Ваши водгуки, пытанні і адказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Визволення з посади Віктора Шеймана і Геннадія Нявигла за терористичний акт у Мєнську – теми сьогоднішніх телефонуванняў на свободу. Агляд дзвінкоў хвілінаў праз 10. Чаму улады ў крытычных сітуацыях намагаюцца застацца з боку, а грамадскую думку скіраваць на віртуальных ворагаў Беларусі? І ці нельга заявы з высокіх трыбунаў успрымаць як своеасаблівы ціск на следства? Вось меркаванне грамадскага рэдактара гэтага тыдня Мечыслава Грыба. Еще с часов советской улады керовники разных регионов, они имкнулись показать, что в них спокойно, благополучно и так далее. И когда старались вельми тяжкие злочинства на той или иной территории, то все спешались запевнить вышестоящее керовництво, что все добро, а это сделал некий там отморозок, где-то выпадково, а это не тычется населения этого региона и так далее. Ну, имкнение показать свой твар в лепшем выгляде, чым ён ёсць на самай справе. Гэта было, гэта і ёсць, і сёння гэта застаецца. І ад гэтага пазбавіцца вельмі цяжка. Але як чалавек, які ў органах внутрэнных справ працаваў 36 календарных гадоў на розных пасадах, я хачу сказаць, што всякае ўмешательства ў расследаванне злачынстваў, асабіста цяжкіх злачынстваў, папярэднае абвінавачанне ворагаў ці не ворагаў, накіроўвае следства, можа быць, не на сапраўдны шлях па розыску і затриманню сапраўднага злачынства. Я мяркую, што трэба неяк устрымлівацца ад гэтых выказванняў. Не трэба рабіць некія высновы людзям, якія займаюць вельмі высокія пасады. Калі такі чалавек з высокай пасады нешта сказаў адназначна, гэта ўспрымаецца ўжо як факт, як падзея, якая адбылася, накірунак, котрым трэба працаваць. Можа, калі ён і пападзе ў тую кропку, якая і належыць. Але гэта, на мой погляд, не павінна быць практыкай, таму што яно перашкаджае весці сапраўднае расследаванне і перашкаджае аб'ектыўна працаваць следчым і аператыўным работнікам. Гэта, мне здаецца, не трэба рабіць. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, генерал-лейтэнант у адстаўцы Мечыслаў Грыб. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што ў цэнтральную выбарчую камісію скаргаў яшчэ не было. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць за пазіцыі недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс наведала Радыё «Свабода» ў Празе, выступіла перад супрацоўнікамі і адказала на шэраг пытанняў журналістаў. Дырэктар беларускай рэдакцыі Александр Лукашук нагадаў Кандалізе Райс, што летась яна назвала Беларусь апошняй дыктатурай у Еўропе. За час, пакуль яна ўзначальвае Дзярждэпартамент, амерыкана-беларускія адносіны апусціліся на самы нізкі ўзровень у іх гісторыі. Амбасада была на мяжы поўнага закрыцця. Чаму ўсё ж закрыцця не здарылася? Ці азначае захаванне дыпламатычных сувязяў, што ЗША глядзяць з надзеяй на магчымасць паляпшэння адносінаў з афіцыйным Менскам? Калі так, дык якім чынам? Адказ Кандалізы Райс. Well, I'll be very clear. What stopped it was that I did not want to take down the American flag in Belarus. Ведаеце, я адкажу вельмі ясна, што спыніла закрыццё пасольства. Я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся ў Беларусі. Вось што спыніла закрыццё пасольства. Я лічу, што амерыканскі сцяг, які працягвае лунаць у Менску, з'яўляецца важным сігналам таго, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць тых, хто працягвае змагацца за свабоду. Я ведаю, што ў Беларусі гэта цяжка. Я ведаю, што рэжым Лукашэнкі брутальны. Я ведаю, што часам гэтая брутальнасць да ворагаў, да апазіцыі прыносіць эфект. Але на апошніх выбарах, і гэта цікава, Лукашэнка не набраў 99% галасоў. Мы будзем працягваць працаваць з апазіцыяй, з недзяржаўнымі арганізацыямі. Я асабіста сустракалася з гэтымі людзьмі. Іншыя краіны таксама аказваюць выдатную дапамогу. Літоўцы, з якімі я размаўляла некалькі дзён таму, падтрымліваюць універсітэт, куды ідзе вучыцца ўсё больш беларусаў. Палякі вельмі актыўныя. І чэхі тут у Празе вельмі актыўна працуюць дзеля Беларусі. Я думаю, што мы можам працягваць аказваць ціск праз тыя меры, пра якія вы казалі. Я таксама лічу, што мы можам працягваць працаваць з недзяржаўнымі арганізацыямі, каб дапамагчы ім быць лепш арганізаванымі і больш эфектыўнымі. Нам таксама патрэбная дапамога Еўразвязу. Мы вельмі шчыльна працуем разам над праблемамі, якія датычаць Беларусі. Некалі патрэбны час, але часам усё адбываецца вельмі раптоўна. Раптам нешта зрушваецца і пачынаюцца перамены. Ведаеце, напрыканцы холоднай вайны я была экспертам у савецкіх справах у Белым доме. Я пачала працаваць з Джорджам Бушам, бацькам цяперашняга прэзідэнта, у лютым 1989 году. І ніхто не мог сказаць мне ў лютым 89-га, што ў лютым 91-га ўжо не будзе Варшаўскага пакту, не будзе савецкай улады над Усходняй Еўропай, не будзе Савецкага Саюзу. Пра такое тады нельга было і марыць. Такім чынам, як бы цяжка не было, я думаю, што трэба рабіць і што вы робіце праз свае радыёперадачы штодня, гэта падтрымліваць гэтую надзею і гэтае полымя свабоды да таго часу, пакуль яно цалкам не ўспыхне. Мы ведаем з гісторыі чалавецтва, яно насамрэч успыхне, яно непераможнае, яно сапраўды загараецца, і вы падтрымліваеце яго штодня ў тых, хто слухае вас. Часам усё адбываецца раптоўна. І калі хто-небудзь з нас, калі-небудзь прыйдзе ў адчай, што вось існуе сістэма, ці лідары, правіцелі, дыктатары, якія досыць здольныя нейкім чынам назаўсёды і цалкам раздушыць свабоду, тады атрымаецца, што мы пакідаем у адзіноце тых людзей, хто працягвае спадзявацца на гэтае святло, на тое, што свабода будзе зяць. Калі я гавару з людзьмі, якія жывуць у тыраніі, я вельмі стараюся не казаць ім: «Заўтра будзе прарыў». Гэта было б неправдзіва. Але я імкнуся сказаць, што іх надзеі на свабоду не беспадстаўныя. Таму што ніхто не ведае, і вы працягваеце кідаць гэтае семя, і вы працягваеце закладаць гэты падмурак, каб, калі прыйдзе час, былі людзі, якія будуць гатовыя і здольныя яго скарыстаць. And able to take advantage of it. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс адказала на пытанні нашага радыё. Вы слухаеце радыё «Свабода». Нагадаю, што адначасова з нашым выхадам у эфір пачынае працу тэлеканал «Белсат». «Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару. А зараз выбарчы агляд «Свабоды». Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмакратычных сілаў. Прадпрымальнік Мікалай Чарнавус у спісе прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яго вылучыла грамадскае аб'яднанне за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Разлічвае балетавацца ў Баранавіцкай заходняй акрузе нумар 5. Актывіст цвердзіць, што за такія намеры ўлада пачала пераслед. Цяпер Чарнавуса пазбаўляюць выдзеленага раней зямельнага ўчастка для будаўніцтва кавярні. Тры года бумагі забірала, аплачана. Праектныя взыскання работы ведуцца. Праект делает. Делжил проект. При Міністерстве жилищного хозяйства. Ну, мешає то, що Чернаус рішив у кандидати. Со слов Миколая Чернаус, рішення Баранецької влади одобрати його земельний участок, він обскаржує тепер у Берастейському облвиконкамі. Сьогодні господар Миколай змушений був заплатити черговий штраф. там служба написала протокол, не было на кобринских лопатках наклейки. Дали 5 минималов. Просился я там, просил царю, там дайте до выборов дожить. Нет, и все, уперлись. На Могилевщине 28 претендентов от оппозиционных политических и громадских организаций збираются змагаться за место у Палаты представников, поведомляет наш корреспондент. У выборчем штабе Могилевской коалиции демократичных сил прогнозуют, не все претенденты будут зарегистрированы кандидатами у депутаты. Основная причина – тиск с боку администрации у предприемства у навчальних установ, где працуют альбо учатся претенденты. Керавник штабу Юрий Новиков отзначает. Сторон этих людей есть студенты, есть люди, которые работают наставниками, выкладчиками в ОНУ, есть люди, которые работают на державных предприемствах. Тому не выключено, что на этих людей будет оказан тиск, и максимум, что они будут вымушены снять свои кандидатуры, если это початку регистрации. Активист Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Миколай Расюк сподяется отримать посвящение кандидата у депутата от працовного коллектива будовничего треста номер 17. И он признает, что сделать это будет непросто. Меня стараются изолировать от коллектива, вывели с бригады потихонечку. И думаю, что когда будут готовиться протоколы собрания о выдвижении кандидатов, я просто получу за бортом. Меня там не будет. Поводле Миколая Расюка, тиск с боку администрации предприемства почався у червені після колективної скарги будовників у адміністрацію президента. У лісті яни скарджилися на свої проблеми. Начальство полічило Миколая Расюка ініціатором написання скарги. Підсумовує перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка. Уже сегодня есть все подставы заявлять, что выборчая кампания, якую плянуют улады, не может быть признана свободной, справедливой и отповедной самым минимальным критерием. Критерам АБСЕ, коли не будут спынены факты любого переследу, коли не будут люди вернутые на працу, коли не будут скасованы криминальные и административные выроки, вынесенные по политическим причинам. Сакратар ЦВК Миколай Лазавік каже, що у Центральну виборчу комісію скаргів ще не було. Ви слухаєте Радіо Свобода одразу після обвістки огляд дзвінків. 5 травня 1819 года у маёнтку Убель, что на Игуменщине, народился Станислав Манюшка. Про 150 годов у поселку Озерным, які мяжуе с колишней сядзібай, у школе был створен музей композитора, до речи, один у свете музей Манюшки. Чим и як живе сёння родима автора першей национальной оперы? Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы». Яна прогучить у наступній повгодинній часці програми. Ну а зараз дзвінки на свободу. Визволення з посади Віктора Шеймана і Геннадія Невигласа, теракт у Мінську, інші теми. У сьогоднішніх дзвінках на питання відказують політики Анатолія Бєцька і Микола Статкевич. Передачу підрихтувала Галина Бакунчик. Александр Лукашенко звольнил державного секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и керуника своей администрации Геннадия Невигласа. Комментарий слухачоў. Большевики у Кремле жалили один одного, как у банки, то есть скорпионы. То же самое стать может и на Беларуси. Его ставку спасать идут были его компаньоны. Чому ті аналітики, хто раніше самі служили у адміністрації і в різних карних службах, не допускають, що Шеймана ніде не призначать на другосную посаду? І він, коли не опиняться там, де Гончар, то непозбежно опиняться в опозиції. І там по своїй наївноті його приймуть. І тоді замкнеться все коло. От була змова антидержавної опозиції і здрадників у адміністрації. Єдиним махом всіх побивах. Виказування коментує політик Анатоль Лябецька. Тема відставки Шеймана стала одной з самых популярных тем, і у кожного чоловіка є своя версія. Я можу тільки успокоїти, що ні Шейман, ні Невиглас ніколи не прийде у опозицію, і він завжди застанеться служити в цій системі. Ва уладі, каля улади, цей чоловік занадто шмат ведає, щоб його накеровувати у опозицію. У працях теми вибуху у Мінську і наступне телефонування. 3 липня стріляти у своїх громадян, які б вони не були, це ганьба. Я знаю одно. Якщо машина заїде у канаву, спрашують, хто був за рулем. А у нас, Лукашенко, рулевой. мяркую, што гэта справа ўлады, а выканаўца нашчадкі жалезнага Феликса. Беларускі эканамічны цуд лопнуў. Талерантны памяркоўны беларус пачынае разумець, што робіцца штосьці не так, як падаюць СМІ. Расце рэйтынг аб'яднаных дэмакратычных сілах, а тут выбары ў палату прадстаўнікоў. Вось і спатрэбілася гэтая правакацыя. Калі Лукашэнка такі справядлівы, то чаму па тэлебачанні не было пытання, што гэта спектакль для падняцця іміджу Лукашэнкі ў малаадукаванага, малосвядомага, заамбіравана электарату? Выказывание комментуя политик Микола Статкевич. В нашей закрытой краине мы можем только высовывать версии. Коли это правда, авторство этого выбуху на лестнице уладом, то мы можем вельми долго не довериться правды. Ковид довериться этой версии, то, что спадал Лукашенко, замест того, как он совершенно робит, ехать куда-нибудь, он накировался на место выбуху. Так что, соправды, одна из версий, которая имеет право на основание, что это, соправды, был спектакль. Актывістка дэмакратычнага руху з Барысава Алеся Ясюк заявіла, што падчас затрымання ў цэнтральным райадзеле міліцыі супрацоўнікі распраналі яе дагала і ўсё гэта здымалі на відэакамеру. Выказванне на гэтую тэму. Уважаемые сябры Олеся Ясюк, да поможите ей пережить зневагу психологичную, стресс. Дорогая Олеся, тримайся, дякую. Спадарая позиция, вось вам и компромисс с владой. Продолжайте залить посады в своих партиях. А Ясюк, уважаемая свобода, я згодна с вашей слухачкой из Могилева, Галиной. Выбух – это гнев белорусский, и пока что это выбух с гайками. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.